राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2059, 27 अप्रैल 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि एक तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म, तो बुरे कर्म करने से बंधन होता है, ऐसे अच्छे कर्म से भी दान है पुण्य है, शुभ कर्म करने से भी उनके फल के साथ संबंध होता है, तो दोनों ही बांधने वाले हैं। तो मुक्ति जो चाहता है उसको क्या ये अच्छे कर्म भी नहीं करने चाहिए? अच्छे कर्म करने से ये बताया है, अच्छे कर्म है सोने की जंजीर और बुरे कर्म है लोहे की, तो दोनों से बंधन होता है। तो मुक्ति चाहने वाले को इन जो शुभ कर्म है दान पुण्य धर्म आदि वो सकाम करने से बंधन होता है। भगवान का अर्पण करते निष्काम रह गए, अपनी कामना कोई नहीं तो बंधन नहीं होता। बिल्कुल भगवान का अर्पण कर दो, कामना कोई बन रखो बंधन नहीं हुआ। शुभकर मन बंधन नहीं होगा, अरुपर मात्र भगवान का अर्पण हो गया से अशुभ ग्रह होते नहीं, अशुभ ग्रह बंधन होते नहीं। भगवान अर्पण निष्काम निष्काम भाव से निराकार की उपासना करने वाले को क्या ये भगवान के मंदिरों में नहीं जाना? जो हो भगवान को निराकार मानना है, निराकार मानते मंदिर में साकार कोई निराकार है, जैसे ये प्रकाश है ये निराकार है, सूर्य साकार है, सूर्य प्रकाश दो चीज नहीं है एक चीज है, ऐसे निराकार साकार एक चीज है दो चीज नहीं है। तो भाव यदि नहीं बनता हो मंदिर में जाने से, भगवत भाव नहीं बनता हो मूर्ति में, तो निराकार की उपासना वाले को जाने नहीं जाने का दोष तो नहीं लगेगा? बताओ निंदा मत करो, आचरण मत करो, कोई हर्ज हो रही सब मन लगे वो जाओ बताओ। भगवान नाम में और गंगा जी में दोनों में यदि किसी का भाव सामान्य है मानो उपेक्षा भाव है और, तो उसको वो अंत समय में कोई दूसरा गंगा जल देवे या नाम सुनावे तो उसका कल्याण। भगवान का नाम जपते रहो, गंगा स्नान करो। मरणासन व्यक्ति का भाव कम रहा गंगा जल के प्रति, भगवान के नाम के प्रति मरणासन व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति को उसको ये भगवान नाम सुनाना ऐसे मरणासन को गंगा जल देना चाहिए या नहीं? नाम सुनाओ और गंगा जल दे दो। तो यदि उसका उपेक्षा भाव है, उसमें आदर बुद्धि नहीं है गंगा जी में और नाम में जिसको हम दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को लाभ होगा क्या? मरने वाला अगर नाम का विरोधी हो, गंगा जी का विरोधी हो, सामान्य उपेक्षा भाव कोई अभी ऐसा भी विरोध भी नहीं है तो समर्थन भी नहीं है। विरोधी होगा तो उल्टी बात पैदा होगी, नाम का अपराध होगा। तो बोले ऐसा हो जाए, जो जिसको कोई द्वेष रखने वाला भी है, द्वेष रखने वाला भी है नाम के आदि गंगाजल के प्रति, और उसको ऐसी अवस्था में यदि हम सुनावे तो वस्तु गुण अपना काम नहीं करेगी क्या? गंगा जी भगवान का नाम वो विरोधी है ना? अच्छा, विरोधी नहीं करेगा, विरोधी है। सुनते हैं कि मृत्यु के समय अनेक बिच्छू काटे उतना कष्ट होता है, परंतु देखने में ऐसा भी आता है कि विपरीत बातें देखने में आती है, कई बैठे बैठे सोते सोते स्वाभाविक ही प्राण निकल गए, पता ही नहीं चला, दूसरे पास में वाले को पता नहीं चला कि ये सोया सोया रह गया। भगवान में निष्ठा हो, भगवान का स्मरण हो तो विश्व काटने में वो दर्द नहीं होता। अच्छा, भगवान याद रहते। तो नींद में ही आदमी का प्राण चला गया तो उसकी कौन सी गति होगी, अंत में कौन सा भाव रहा, क्या पता हो? तो नींद में ही प्राण भी नहीं जाते, प्राण जाते चेत होता, चेत होकर प्राण जाते, और चेत में जो चिंता है उस चिंता में उसको गति हुई। तीन चार दिन पांच दिन मूर्छा रहे, परंतु प्राण जाते से मूर्छा खुलते। अब एक भाई ने लिखा है, साधक ने, कि शरणागति के विषय में कुछ बातें हैं। एक तो शरणागति का अधिकारी कौन है, हो गया क्या? हो गया, अब हो गया। बात सुनाओ आप रमन की, कल हनुमान, आज हनुमत जयंती, हनुमान जी महाराज का आज दिन है, तो आपने याद दिलाना और आपने जो मन में आवे जी की सुना। हनुमान जी महाराज के खुद के नाम लेने से इतने खुश नहीं होते जितना राम नाम से खुश होते हैं। परंतु भगवान का हनुमान जी का नाम लेवे खुद का उसे बता देते होते हैं, जितने राम नाम सुना वो उसका जी हुए बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बार भगवान का नाम सुनाओ, हनुमान जी महाराज को भी सुनाओ। हनुमान जी महाराज है, जितने राम जी के मंदिर है उसमें तो हनुमान जी होते ही है, मंदिर तो है ही, उनके सिवाय हनुमान जी होते राम दयादिक राम घरदासा। बोलो भैया आप लोग क्या सुना? अपने तो एक ही है भगवान, भगवान का स्मरण करो। भाई राम है, सुमरी राम है, संत तो सुनिए राम हो, राम है राम जी का नाम लो, संत तो सुनिए राम राम है, निरंतर भगवान का नाम गुणगान हो, गुण गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान का चरित्र गाओ, भगवान में जो मन लगे तुम करो, जितना भगवान में मन लगेगा उतना मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भगवान में लगते ही मन निर्मल हो जाएगा, ये बात है। कीर्तन में, जप में, चिंतन में, सब में नाम का चिंतन भी होता है, नाम का जप भी होता है, साधन और कीर्तन भी होता है। कीर्तन किया खूब जोर से नजीक नजीक सब वायुमंडल पवित्र हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, एकदम शुद्ध हो जाता है, सब भगवान का कीर्तन सुनाया जाता है, निर्मल हो जाता है, आनंद हो जाता है, मौज आ जाती है। पवित्र नाम पवित्र हो या मंगलाराम से मंगलाराम सब मंगल हो सब मंगल है। गाइए राम है सुमिरिये राम है संतन सुनिये राम राम है हरदम हरदम राम जी मेरे है राम जी के नाम में है राम जी के चिंतन राम जी गुणगान भगवान ये चैत्र चिंतन तो शुद्ध हो जाए एकदम पवित्र अपवित्र नष्ट हो जाती है भगवान के चिंतन मात्र से अरुद्धि पड़ जाती है महान शुद्धि महान पवित्रता आ जाती है बात है एकदम सच्ची बात है पवित्र नाम पवित्र हो या मंगल मंगल पवित्र से पवित्र भगवान है भगवान के चिंतन से भगवान के ध्यान से भगवान के नाम से शुद्ध हो जाता है निर्भय हो जाता है सब जगह पवित्र हो जाती है जहाँ सत्संग ज्यादा होती है वहाँ देश पवित्र होता है विश्व पवित्र हो जाए थमे पवित्र हो जाए पंखे पवित्र हो जाए चीज वस्तु सब नाम लिखे सब पवित्र हो जाते हैं महान पवित्र हो जाते हैं भगवान का नाम लेते ही हर दम भगवान का नाम लेते रहो चाहो युग चाहो श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आनो पाओ चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलियुग में विशेष प्रभाव है नाम का नाम का छूट नहीं है पवित्रता है भगवान का नाम हरदम पवित्र दिन में रात में सुबह शाम हरदम भगवान का नाम लो हर समय भगवान का चिंतन भगवान का नाम जप होता है उपांशु जप होता है मानसिक जप होता है और बाहर साधारण जप होता है किसी तरह से भगवान में लग जाया वर्तमान भी तथा जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान भी नहीं होता ये संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा तो बीच में नहीं है ये है नहीं इसको है मानोगे तो बन जाओगे इसको भगवान का रूप मानोगे निहाल हो जाओगे भगवान एक रूप से हम प्रदाय भगवान का मैं एक ही अनेक रूप से हूँ तो अनेक रूप से हमारे प्रभु ही बने अनेक रूप से अनेक रूप से वृक्ष होता है वृक्ष पत्ते अनेक होते हैं सभी वृक्ष है टहनिया वृक्ष है पत्ते वृक्ष है फूल भी वृक्ष है फल भी वृक्ष है सब वृक्ष वासुदेव सर्व सब भगवान है साक्षात भगवान का स्वरूप है आप जब चाहे तो थोड़ा सा मना कीर्ति कर दो पीछे मना कीर्ति कर अपने नाम का कीर्ति कर दो थोड़ी दूर और बाद में आपका एक प्रार्थना मन में आई सोती रखो सोती ये प्रार्थना है सोती रखो हिंदू की खास चीज है विजाती हो तो सिखा और शुद्र दोनों नहीं तो सिखा प्रार्थना है प्रार्थना अब यहाँ का सत्र का समय हो गया, सत्र का समय है वो हो गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कलयुग में कृष्ण कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं अनुभव, कलो तत्थर कीर्तनाथ, कलो हरि कीर्तनाथ, ऐसा है कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है। भगवान नाम का कीर्तन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नाम का स्मरण भी किया जाता है, नाम का जप भी किया जाता है, नाम का कीर्तन भी किया जाता है। सभी श्रेष्ठ, सभी कलयुग में विशेष महिमा। नहीं कल कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंब को, नाम के नहीं होता है। अभी कलयुग में समय सब भाई बहनों को भगवान राम की शरण में अब समाप्त करें। सियावर राम।